Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Bey. Neresinden başlayacağımı ben de kestiremedim. Sözü direkt olarak sana bırakıyorum. Hareketli bir spor haftasının açılışını ve kapanışını sen yap. Şeyde, nereden başlasam, nasıl anlatsam şarkıyla girseydik keşke bu bölümü. Efsane bir hafta sonu yaşadık hakikaten. Geçen hafta sonu süper final diye bir hafta üzerinde tantana yapıldı. İlk maç oynanamadı bile. Cumartesi günü. Geç başladı. Herkes şeyin başında, televizyonların başında, işte orada burada dışarıda ya da maçta. İstanbul'un trafiğini, şehir hayatını etkileyen yağmur maçı tamamen felce uğrattı. Bir kere süper final başlayamadı. Çünkü tesis yetersiz. Evet, o çıktı ortaya bir. Evet, yani 65 yıllık İnönü Stadyumu'nun şeyi, işte drenajı, konumu şeye yetmedi. Bu yağmuru kaldırmaya yetmedi. Maç oynanamadı bir kere. Bir süper komedi orada. Dakika bir, gol bir yani. Evet, tam öyle yani. İşte gösteriler vs. gösteriler yapılamıyor zaten. Su topuna döndü maçın hali. Ama oynanan maçlarda daha büyük felaketler ortaya evet. çıktı. Pazar akşamı, pazartesi akşamı. Yani aradığınız her şey vardı süper finalin ilk haftasında. Yani stat içinde ve dışında adam bıçaklama var, kafasına makara düşen var, ırkçılık suçlamaları var, hakaretler var, sahine seyirciler var. Gerçekten de bunları arıyorduk mu? Aradığınız her şey vardı dedik. Sen biraz sertleşerek başlayıp devam etmesinin de zor olduğunu söylemiştin. O konuda tam bir kehanet de saymamak lazım herhalde ama dediklerin de büyük ölçüde gerçekleşti. Sertlik, şiddet ve potansiyel korku yaratıcı olaylarla da karışık bir haftaydı. Korku da oldu. Korku haftasıydı aslında. Yani o kadar gergin ki ortam. En azından tribüne giden kitle, hani daha çekirdek taraftar grubu ve bu tabii sahaya da yansıyor. Şiddete dönüşüyor tabii bir noktada. Pazar akşamı Emre Belezoğlu ve Zokor arasında olanlar mesela çok hani can sıkıcıydı. Hani bir münakaşaya girdiler. Herhalde işte küfürleştiler. Emre Belezoğlu önce televizyonda işte bir takım ırkçı şeyler söylediğini belirtti. Ertesi gün toplantı yaptı. Söylemediğini belirtti. Hemen bir iletişim hamlesiyle. İşte soru ceza kuruluna verildi. Dün de ceza kurulu bunun ırkçı olmadığını, hakaret olduğunu söylemiş. Evet yani. Sadece iki maç ceza aldı bu şekilde. Peki bu hakaret ise Trabzonsporlu futbolcuya niye ceza verilmedi? O da etmedi. Şimdi o yani şimdi şeyden anlayamadığım şu iki şey var. Disiplin kurulu toplantısında 7 üye var. 3-3 olmuş. Başkanın oyuyla ırkçı şey değil, hakaret olduğuna kanaat getirilmiş. Eğer hakaretse Emre'nin reaksiyonuydu. Çünkü Zokor'un söylediği bir şey var. Zokor'un da en az o kadar ceza olması lazım. İki maç belki daha fazla. Eğer yani Emre şey diyor, o da bana hakaret etti, ben de cevap verdim. Çünkü o noktaya döndük. Evet. Madem ırkçı sözler değil. Eğer şuysa bu daha felaket. Emre yani bu sözleri söyledi. İşte şey ettiğimin zencisi sözünü söyledi. Ve disiplin kurulu bunu ırkçı bulmadı. Bu sözleri söyleden ırkçı bulma, o daha büyük rezaletin. Evet, disiplin çünkü kurulunu tamam bir daha şey almamak lazım. Sporla ilgili herhangi bir şey oradaki şey veren 4 üyeyi başkan dahil herhangi bir sıra sokmamak lazım Türkiye'de. Emre'den daha fena oradaki durum. Çünkü onlar Türkiye'deki şu garip anlayış var. Ya ırkçı değiliz biz ya. Evet. Türkiye'de ırkçılık yoktur. Emre de aynı ırkçılık şeyi yoktur söyledi. Tabii ırkçılık anlaşılan yok. Disiplin futbol disiplin kurulunun çoğunluk üyeleri de aynı kanaatte olmalı. Ha, böyle bir garip algı var. Bu son 10 senede benzer birkaç durum oldu. Galiba Emre'nin Newcastle İngiltere'deki benzer bir soruşturma var. O vesileyle de yazılmıştı burada. Birkaç kere daha oldu. Böyle Milliyet'te falan birkaç yazar var. Şey diyor, Türkiye'de ırkçılık yok, bizde ırkçılık yoktur. İşte Osmanlı'dan gelen hoşgörü falan. Ya köleliği ne zaman kaldırdı Osmanlı Devleti? Tarihi bilmiyorum ama yani. Batılı ülkeden çok daha geç kaldırdığını hatırlıyorum. Ne diyorsun sen? Yani kölelik mi vardı? Var mıydı? Var mıydı? Var mıydı? Papaya döndü. New York'a inen papaya. Öyle bir durum oldu. Evet, fıkralar üzerinden anlatmak çok uygun geliyor. Yani öyle bir durum. Şimdi hani öyle bir şey. Garip algı. Yoktur bizde. Ki şu var yani bu bahsettiğimiz siyah Afrikalı ya da Türkiye'de daha çok ne var? Basketbolda Amerikalılar var ağırlıkla. İşte futbolda biraz daha Afrikalılar var daha çok. Yani Avrupalı da daha önce oldu. Kevin Campbell vardı. İngiliz Trabzonspor başkanının yam yam gol atamıyor dediği ve gayet hani Türkiye'de espri yaptı başkan falan diye karşıladığı bir durumdu. Evet, sonradan vallahi şöyle söyleyeyim. Düzeltip Arap dedi. Deminki sorunuza ben bir cevap vereyim. Daha 1847 yılında Üsküdar'da esir pazarı varmış. Kaldırılmış 1847'de. Yok, yetişemedik tabii. Yani biz ona. Yetişemedik. Yetişemedik. Evet. 1856'da Paris Antlaşması ile Osmanlı Milletler Cemiyeti'ne giriyordu o dönemde. O zaman zenci köle ticaretinin kaldırılması kararını onaylamış. Zaten Islahat Fermanı'nın yılı değil mi? 1856 evet, Islahat Fermanı yılıdır. Köle ticaretiyle uğraşanların sıkı bir denetlemeye tabi tutulacağı falan. 57 tekrar köle ticaretinin yasaklandığı ilan ediliyor. Defa evet. Evet. Peki yani 19. yüzyılda ama herhalde geç. Yani kanunen şey gelse de pratik olarak muhtemelen yüzyılın sonuna doğru devam etti bu işler yani hani. Evet. Neyse şeye gelelim. Üstelik Türkiye'ye gelen bu hani televizyonlarda gördüğümüz bu şeyler siyah sporcular hani hep kahraman statüsünde. Yani bunu Türkiye'de ilk ne zaman şeyler yaygınlaştı. Afro-Amerikalılar 80'lerin 70 sonu 80 başı. İşte televizyonda gördüğümüz basketbolcular. Hep hayranlıkla izlediğimiz. O zaman Dawkins, Paul Scholes, işte Ron Hagler vardı. Benim çocukluk yaşlarıma geliyor. Futbolda sonra Afrikalılar başladı 90'larda. İşte Uche Konay. Üstelik kahraman statüsündeki isimler. El üstünde tutulan, hayranlık duyulan. Bir de günlük yaşamda sıradan Beyoğlu'nda İstanbul'daki seyyar satıcılık yapan siyahların durumunu düşünelim. Düşünmesek daha iyi. Yani, evet yani. Aslında orada ortaya çıkıyor. Yani Zokora olmuş, Uçu olmuş. Genelde zaten hani seyircinin taraftarın bayıldığı sokakta görse imza almak için koşacağı, şampiyonluk halinde omzuna alacağı kahraman statüsündeki kişiler. Ama sıradan hayatta çok daha farklı durum. Yani bu ceza soruşturmasını bundan garipsedim. O sözü söylemediyse şey kabul edilebilir ama o zaman Zokora'ya ceza bekliyoruz. Ama hakikaten sözü ettiyse, ırkçı hakareti ve disiplin kurulu şey bulmadıysa, vallahi değil ırkçı hakaret dediyse, o daha büyük sorun, daha da feci bir durumdayız demektir. Yani şeyin Türk futbolunun kendi dünyaya ifade edemeyeceği durumlar gün be gün katlanıyor. Yani şike, şiddet, ondan sonra işte ırkçı söylem, çok şey durumdayız yani, garip bir durumdayız. Şeylerde olana bakalım, maçlarda olanlara. Beşiktaş Galatasaray maçında hakem hata yaptı, Galatasaray kazandı, öne geçti ve maçı galip getirdi. Maçın sonunda neredeyse sahaya inmeyen taraftar kalmayacaktı ki futbolculara saldırmak istediler. O arada araya işte Sabri girdi. Güvenlik güçleri tuttular. Zor bela maçı bitirdi hakem. Bir dakika dur. Orada bir duralım ve başa saralım şimdi. Senin dediğin gibi olmamış. Çünkü ben mahkeme tutanaklarına baktım. O taraftarlar dördünü mahkemeye sevk etmişler. Hatta biri de 4+1 bir de şey var. Pet şişe atan. Hepsi ortak. Atmamış. Attığı iddiasıyla sevk edilen hepsinin ortak bir savunması vardı. Aynı şeyi söylüyorlardı. tamamen fıkradaki gibi işte. Beni arkadan birisi itti. Görmedim kimin ittiğini. Düştüm sahaya. Orada o sırada önüme de polis çıktı. Ondan kaçarken de reklam panolarına çarptım. Suçsuzum diyor. Bu da güzel. Savcı da gayet yerinde bulmuş bu açıklamaları ve hepsini serbest bırakmış. Durum futbol, futbolculara doğru da sarılmak için, imza almak için koşuyordu muhtemelen. Evet. Herhalde. Haklı, o zaman diyecek bir şey yok zaten. Ama kalem taşımıyor ki futbolcular saha içindeyken. O seyirci taşıyormuş ama. Seyirci getirecek. Kendisi getirecek. Kalemi de almıyorlar galiba içeri ya statlara. Meşale sokuluyorsa kalem de sokulur. Dolma kalem hatta hokka falan taşıyormuş o. Daha da böyle rıh falan mürekkepli. Özel defteri var. Büyük dedemden kalma. Evet, ama savcı tüyle yazıyor. Tüylü kalemi falan hepsini kabul etmiş ve hepsini birden salıvermiş işte. Ve Beşiktaş 2 maç ceza aldı üzerine. Trabzon'un 2 maç cezası vardı zaten. Ha, bu pazarda bir şey olur mesela, özellikle ev sahibi takım kötü sonuç alınca bu olaylar tabii katmerleniyor. Diyelim ki Fenerbahçe Galatasaray'ı yendi. Galatasaray'da olay çıkardı orada. İki maçta olursa süper final şey, seyircisiz izleyeceğiz kalanını. Öyle bir durum olacak. Muhtemeldir de aslında yani. Çünkü ben bu şeyi de hiç anlayamadım. Yani Melo meselesi tamamen örtbas edildi. Galatasaray Kulübü tarafından kamusal bir suç olduğu apaçık ortadayken, yani üstelik de planlanarak yapılmış taammüden yaralama suçuna filan gir, darp meselesi ve eksik kalmış cinayetten bile, cinayete teşebbüsten bile yargılanabilecek bir şakalaşmışlar suç aralarında canım, o abartmayın, şakalaşmışlar o. Ama bir kafası gözü kırılma durumu olmuş şakalaşma sonrasında. Bugün onunla ilgili gelişme var değil mi? Demin evet, çok evet, önemli bir gelişme var aslında. Çünkü şimdi burada iki versiyonu var hikayenin. Bizim bu hafta başından beri konuştuğumuz bir mesele vardı. Bu, yani savcıların harekete geçmesi gerekir ve üstü kapatılamaz Galatasaray tarafından diyorduk. Çünkü ortada ciddi, bütün işte soyunma odasında çalışanların dışarı çıkarılarak, kapıların kilitlenerek, çıkış yollarının kapatılarak tekmeyle, yumrukla bir yaralama olayı var. Ve bu yaralama konusunda da hem Galatasaray antrenörü Fatih Terim'in de kabul ettiği bir idmana çıkamayacak durumda oldu. Hem de fotoğraflarının çekildiği işte İspanyol oyuncunun, İspanya'dan Riera'nın durumu vardı. Sonra araya futbolcuların girdiği, takım ruhu dendi, imparatordan diye adlandırılan şeyden özür dileme olayları teknik direktörden. Onun da tamamen işte takım ruhunu herhalde düşünecek olsa gerek, para cezasını iptal etmedik ama şeyi kaldırdık, kadro dışı bırakma cezasını diye maça yetiştirmeleri gibi bir olay verdi. Hatta evet, Galatasaray ikisi de oynadılar, ilk 11'de oynadı. İkisi de oynadı ve aynı zamanda da işte Galatasaray Başkan Yardımcısı Ali Dürüst de şeyi açıkladı. Biz ilkelerin, kurumların takımıyız, önden gelir bize deyip bu cezayı kaldırmalarını da inanılmaz bir açıklamayla şey yaptı, pekiştirdi. Fakat şimdi mesela Galatasaray Kulübü'nü delil karartmakla suçlayan Riera'nın takım arkadaşı Melo'nun kasten yaralama suçundan cezalandırması için mahkemeye başvurduğu haberi var Vatan Gazetesi'nde ve bayağı mahkemeye verilen iddianameden de alıntılar var. Dava açtı diyor. İşte müvekkilim diyor Gökhan Murat Orçun ve Felipe Melo müvekkilim Albert Riera'yı basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde darp etmiş diye devam ediyor. Delil karartma filan da yaptı diyor. Buna karşılık da başka bir gazetede, evet başka bir gazetede de Sabah'ta da şey, şöyle bir şey yer alıyor. Fenerbahçeli Avukatlar Derneği üyesi Gökhan Orçun başlıyor. Evet, Hürriyet'te de öyle haber. Deniliyor ve daha sonra da Avukat Orçun Riera'nın avukatı olmadığını, Fenerbahçeli Avukatlar Derneği üyesi olduğunu ancak dernek adına hareket etmediğini, bireysel olarak Melo için suç ihbarı yaptığını ve Futbol Federasyonu'na şikayette bulunduğunu söylemiş deniliyor. Bu da fıkralardaki. Hangisi yani, doğru bunlardan? Yani tabii sonucuna bakacağız ama olayın kaynağında bir komiklik var yani. Hani o kadar farklı iki şey ki, onun avukatıysa olayın şeyini tamamen değiştirir. Hani Galatasaray'ın içini karıştıracak bir durum. Hani Riera avukatına böyle bir şey verdiyse. Çünkü olay şey olmasa da içeride yatıştırıldı bir şekilde. Şimdi Riera bu suç duyurusunda bulunduysa Melo bir daha sıkıştırır onu yani soyunma odasında. Valla imzalı haber bu. Burcu Portu ama Melo bir daha yapmayacağım diyerek affedilmiş. Söz onun verdi için canım. Söz ona verdi. Ağlamıştı üstelik. Ağladığını da söylemişti. Onun için ona inanmıyoruz ama. Ama hafızası da zayıftır Melo'nun biraz. Öyle mi? Biraz zayıftır öyle duydum ben. Bizim unutabilir yani evet, verdiği sözü. Yani o zaman iyice garip. Evet. Öbür türlü yine işin içine şey giriyor. Zaten Fenerbahçe'de avukatlar derneği lafı girdi mi Galatasaray tarafı şey yapacak. İşte bakın komplo yine Fenerbahçeliler. Hem de maçtan önce Galatasaray Fener maçında. Belki hepsi de haklı olabilir. Yani gene bir fıkraya dönelim. Hı. Önce şey bu kedi ise ciğer nerede, ciğerse kedi nerede fıkrasını da hatırlatıyor insana bütün bunlar. Ama aynı zamanda da işte tipik fıkralarda olduğu gibi yani biz bu işin altından kolay kolay çıkamayacak bir duruma geldiğimiz aşikar yani. Dışarıdan bir avukat suç duyurusunda bulunduysa şey bulamayacaktır savcı. Yani gidip ifade aldığında şöyle olacak. Hani biraz yetiştik bir şey olmadı. Hani bir kanıt mı bir şey verilmeyecek ona. Adamın gözü mosmordu ya. O fotoğrafları var basına. O ben şey diyecek. Kapıya vurdum vesaire. Kapıya vurdum. Makyaj şey yapabilir ki kendi öyle dedik. Ha kendi suç duyurusu şey yaptıysa şikayette bulunduysa ayrı. O zaman hem şey çıkar. Hukuki sonuç alınır hem de kulübün içini tekrar karıştırır. Ama işte bu kaynağa dair bir garip durum var ortada. Herhalde bugün öğleden sonra o aydınlanır durumda. Evet, Fenerbahçeli avukatlar ne demek zaten ayrıca. O zaman Beşiktaşlı, Galatasaraylı, Trabzonsporluları onun davalarına girerse olmaz değil mi? Böyle bir tuhaflık da var. İlk defa duyuyorum böyle bir şeyi de yani. Fenerbahçeli Manallar Derneği falan diye. Satmıyoruz kardeşim Galatasaraylılara. Git falan. Evet, onun gibi bir durum oluyor. Tabii yani. O fanatizmin işte uç noktası var şeyden. McDonald's'tan yemek yemeyen, Shell'den benzin almayan Fenerbahçeli ya da işte Ikea'ya gitmeyen Galatasaraylı. Sarı lacivert abi gitmem. Ha, ondan dolayı ben bir an bağlantıyı bile kuramadım kafamda. Tabii tabii renkten gitmeyiz. Ikea mı? Bırak. Hep istikbaldeyiz biz falan diye. Öyle bir şey var yani bu artık. Hani bir rahatsızlık derecesinde. İşi bu noktaya getirsen de. Biraz sanki irrasyonel gibi geldi bana ama neyse. Biraz. Bir parça. Neyse bugün rasyonel bir şeye zaten bu olaylarda rastlayamadık. Evet yani. Rastlayamadık henüz. Doğrusu çok tuhaf. Peki bu haftayı nasıl kapatıyoruz? Gidişatla ilgili olarak. Bir de işte yani süper finalde devam ediyor. Yarın Trabzon Beşiktaş maçı var. Pazar günü de Galatasaray Fenerbahçe. Bir de yani şeyin gerginin en yüksek noktada o maç. Şeyle ilgili bir ahbabımla konuşuyordum. Hani Galatasaray-Fenerbahçe maçında davetiye bile yok yani. Ve biletler 500-600-700 liradan satılıyor. İkinci el biletler. Evet. Herkes de verip futbol seyretmeye gidecek. Öyle. Ha, evet, ya ve ilk yarıdaki maçı hatırlıyorum. 90 dakikada bir dakika yerimize oturamadık şeyden. Çünkü o gerginlik stat içinde pompalanıyor. Yani bunun kesinlikle önlenmesi lazım. Oturarak maç izlettirmiyorlar mesela böyle bir maçta. Yeriniz oturarak maç izlettirmiyorlar. Herkes kalkacak illa. Ve küfür kıyamet. Hiç oturulmayacak. Yani bir kere stat'taki agresivitenin önlenmesi için şeyin kesin tribüne dönük seyirciyi galeyana getirmeye çalışan amigo tipinin kesinlikle stat'tan çıkarılması lazım. Böyle bir şey oluyor. Herkes orada maç izleyecek. Oraya maç izlemek için gidiyoruz. Öyle bir tip mi var? Ben hiç rastlamamıştım. Çünkü iyice oradaki zaten erkek yoğun ortamı şey yapan, daha da gelen bir durumu. İkincisi de herkes oturup izlesin. Yani protestonuzu yapabilirsiniz. Bunun bir sürü yolu var. Ama yani oturarak izleyelim şu maçı. Bu agresif tutumu azaltalım. Yani o tribüne zaten statlar, tribünler ruhunu kaybediyor ama değil mi? Evet, olmaz. Yani en büyük şey oluyor. Türk yani aile yapısına uygun değil o. Türk aile yapısı. Galatasaray, Beşiktaş Galatasaray maçının ertesi günü Milliyet'te çok güzel Zeynep Miraç Özkartal'ın şeyi vardı, izlenimi vardı. Yani orada o kapalı tribünde kadınların ettiği küfürleri görseniz diyor, inanamazsınız diyor. Kadınlar da zaten o şey ortama uyuyor. Agresif ortama. Peki bir şey daha söyleyeceğim. Bu makara olayına değinemedik. Bir de onu Seyircilerin uğradığı şey var. Galatasaray Beşiktaş maçının ertelendiği gün değil mi? Antep'te bir taraftar, Beşiktaş taraftarı bıçaklandı. Evet. Hastanelik oldu. Oynanmayan maçın gününde. Bir de oynansa ne olacak? Pazar günü de Fenerbahçe Trabzon maçında işte bir süredir moda olan bu bizim yeni modern statlarda şey var, böyle büyük pankartlı gösteriler ama o pankartlar tribünün çatısına böyle dev makaralarla falan çekiliyor. İşte kilo, yüzlerce kiloluk şeyler çünkü hazırlanmış pankartlar. Onun makarası bir taraftarın kafasına düştü. Halat ya da makara ama işte ağır bir parçası yani pankartın. Adamcağız hastanelik oldu. Ameliyata alındı işte. Kafatası çatlamış. Çatlamış galiba. Evet. Yani bir de bu aksilikler var. Yani statı can güvenliğiyle gidip dönmek gayet zor bir iş. Baret zorunluluğu yok ama değil mi stada girerken? Girişte baretleriniz dağıtılacaktır. İyi bir sektör doğurabilir aslında mesela. Evet. Hele baretlerin geneli sarı mesela. Galatasaray Fenerbahçe'ye uyar. Yarısını sarı şey yapacaksınız Fenerbahçe maçlarında. Evet. Lacivert. Galatasaray maçlarında kırmızı. Ama tek renk olacak öyle mi baretler? Sarı, yok, kırmızı, sarı lacivert yapıp onları satışa sunmak da onu iyi işte. Bir fikir olmaz mı? Sarı, yarısını boyamayacaksınız baretin. Yarısı kırmızı olacak. Evet. Biz koridorda şimdi sergiliyoruz bu ilk tasarımları, bakalım. Yani işte geçen sene hatırlayalım, Türk Telekom Arena'da kafasına üst kattan şişe atılmıştı galiba çocuğun, onun da kafası patladı, şeyin kafatası çatlamıştı. Evet. Öyle. Ufak taraftar. Yani şey atılanlar da ayrı. İşte kaleci rakı şişesi, Volkan rakı şişesi, Trabzon'da bıçak. Bıçak atılmıştı değil mi Trabzon'da? Yani iki tane işte, iki maç ceza aldılar. Zaten şey işte yani olmadığı için küfüre iki maçsa işte orada da bıçağı iki maç. Şey, verilen hasara göre anladığım kadarıyla yani hani birini öldürmüş olsa daha fazla değil, olabiliyor. Onu da merak ediyorum. Hakikaten bıçak bıçak gelse ne olacak mesela? Gerçi hakikaten geldi. Kaleci Volkan'a yanağından girdi bıçak. Evet. En az 4 maç ceza. Kapatma cezasıdır o. Ben söyleyeyim yani. Onun cezası ağırdır. 4 maç. Evet. Yani tam bir trajikomedi var. Yani. Bir yeni, yani Futbol Federasyonu'nda yeni yönetimimiz var değil mi? Bir ay mı oldu? Evet. Evet. 1,5 ay oldu galiba. Yani mesela böyle bir durumda ben şunu bekliyorum. Yıldı. Federasyon başkanı çıksın. Hani ortalığı yatıştırıcı bir açıklama. Değil mi? Beyler işte şeyiz, anlıyorum zor bir sene vesaire. Kim? Orada bir şey yok. Futbol Federasyonu ortada yok şu anda. Kim dedin? Futbol Federasyonu başkanı. Herhalde şey işte burada şikaye dair bağ cezalarının açıklanacağına dair şey vardı. Haber vardı dün. Gelecek sezon puan silme cezası verilecek. Yani soruşturmadaki takımlar puan silme cezası alacaklar. Küme düşürmeyecekler. Hı hı. Gelecek sezon eksi puanla başlayacaklar. Kişilere ceza verilecek. Türk takımları da soruşturmadaki öyle şey öyle. Avrupa'da tedbirli ceza alacaklar. Şöyle yani 3 sene uzaklaştırma cezası alacaklar ama olay tekrarlandığı takdirde 5 yıl içinde tekrarlanırsa 3 sene ceza alacaklar. Şu anda orada da ceza yok. Puan silme ve olaya karışan kişilere ceza. Ha, federasyondan böyle bir ceza çıkacakmış öyle mi? Gibi böyle bir iddia vardı. Yani UEFA ile de bu konuda işte pazarlık edilmiş. Ya pazarlıkta var o yüzden. Federasyon bundan yok ortada. Yani şike olup olmadığı değil de daha çok böyle ne kadar ceza alır almaz pazarlığı İşte şey var. Gibi atılan çakı gibi işte, evet, adam öldürürse belli bir cezası var. Sahaya düşerse başka şeklinde. UEFA'da kabul edecek miymiş bunu? Rivayet ne yönde? Kabul ettiği yönde. Yani küme düşme yok ama puan silme var. Oh, çok rahatladım. Peki, hayır, bu arada şuna geliyor yani. Ceza varsa demek ki şey var. Eylemler yapıldığını onaylıyor yani bir şekilde. Öyle mi? Futbol Federasyonu. Evet ama önemli yani değil. Bir şey yoksa ceza vermeyelim çünkü. Niye veriyoruz? Yani asıl onun konuşulması lazım. Belki şey, peki bu Yunanistan'da bir takım küme düştü sezon başında. İki küme, iki takım. Evet. O, bir fark var mı peki onların yaptıklarıyla? Var. Onlar Yunan. Yani onlar biliyorsunuz Yunan Federasyonu karar almakta geciktiği vesaire. Avrupa Kupası'na çekmedi takımları. UEFA böyle maçla oynanırken attı takımları. Maçın oynayacağı gün falan. İki takımı sonra da federasyon iki küme birden düşürdü. İki takımı da. Ha şu var. Hani şimdi Türkiye'de mesela bu şekilde hani ceza verildi. Hani verilmese anlaşılabilir bir şey o zaman. Hı. İşte şike yok ama ceza verildi. Ama işte puan silme şeklinde o takımların veya işte Yunanistan Federasyonu'nun itirazı olmaz mı peki bu konuya? Hani şey diyecek. Biz niye düşürdük? Olmaz. Kendi iç uygulamamız diyecek ama bizdeki şeye nasıl federasyonu duracak bilmiyorum çünkü futbol talimatnamesinde puan silme ekstra şey. Hani küme düşürme var. Hani oradaki herhalde o maddeyi de değiştirecekler. Evet geriye yürüyecek. O muhtemelen şey var çünkü galiba Haziran'da tekrar genel kurul yapılacak. Mali genel kurul herhalde orada o meşhur 58. maddeyi de böyle yumuşatırlar diye düşünüyorum. Zaten bence o 58. madde Türk aile yapısına da aykırı. Evet doğru sözü nedir? Evet. Şeyimizi bozuyor. Keyfimizi bozuyor. Sinirimizi bozuyor. Adam gibi ağız tadıyla maç bile seyredemiyoruz o 58. madde yüzünden. Evet ve bugünkü spor programını da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Ha, bir de şey var galiba bir basket takımlarından Fenerbahçe kadınlar takımı şampiyon olmuş. Ondan bahsedemedik hiç. O evet, spor. Ha doğru. Evet dün final serisinin 4. maçı vardı. Fenerbahçe müthiş bir son çeyrek oynayıp 20 sayı fark atıp son çeyrekte üstte 6 mı 7 mi? Yani toplamda 10. şampiyonu kazandı. Üst üste 7 galiba. Zaten hani son yıllarda en çok yatırımı yapan yani hem altyapı hem transfer anlamında en çok yatırım yapan kulüp. Haklı bir şampiyonluk kazandılar. Orada da Galatasaray taraftarı Galatasaray sahasındaydı 4. maç. Burada kupa aldırmayacağız diye tezahürat yapmışlar maç sonunda. Herhalde salon boşaltıldıktan sonra rakip seyirci de yok. O zaman peki aldırmayınca almamış mı oluyor kupayı? Yok taraftar boşaltıldıktan sonra almış tabii Fenerbahçeli kadınlar kupalarını. Ama işte boş tribünler önünde hani tahsız susuz böyle bir şey. Zaten bu hani rakip seyirci alınmama olayı işte tamamen tek taraflı bir arena zihniyetinde çevirdi olayı. Dört büyükler arasında. Tribünlerde parmağını yukarı ya da aşağı baş parmağını çeviren kişi yok mu? Hakem yapıyor onu da. Tribün yerine. Tribün isterim ben böyle. Alnında da başında da defne. Tabii kazanan içinde tabii. Şimdi öl diye tezahürat yapıyorlarmış. Zaferinin evet. Doruğunda. Ave. Evet peki önümüzdeki hafta daha zevkli ve keyifli futbol ve diğer spor dallarından yani konuşmayı umut ediyorum. İki maç gözümü korkuttu. Yani umarım daha sakin bir hafta sonu geçer biraz daha. Hani, bu kadar olay olmasın en azından. Evet çok endişe verici tabii. Peki çok teşekkürler Alp. İyi yayınlar. Alp Ulagay'la Spor. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.